พราะนึกถึงใครเขาก็ไปดีเพราะเขาไม่ได้คิดประทุษร้ายผู้ใดเลยนึกเมื่อไหร่ก็เป็นเมตตาหมดใช่ไหมนึกถึงใครเขาก็ไปสุคติหรือคนรักษาศีลดีเนี่ยนะสมาทานศีลไว้นึกถึงอะไรเขาก็ไปดีคนที่ให้ทานมาเยอะนะนึกถึงข้าวน้ำยวดยานพาหนะระเบียบดอกไม้ของหอมเสนาสนะประทีปโคมไฟนึกถึงอะไรก็เป็นไปดีหมดช่วงนี้กำลังเนี่ยชอบไปจุดเทียนอยู่ถ้าเห็นไฟนรกก็นึกเลยนะจุดเทียนบูชาพระไว้แล้วไม่กลัวแล้วเห็นไฟลุกขึ้นก็ไปดีอ่ะนะไฟไหม้ตายก็ไม่กลัวแล้วนะบูชาไฟไปแล้วอย่างงี้มันก็พวกนี้ก็จะไม่หลงตายถ้าเจริญไว้จนเพียงพอนะนั่นก็พวกนี้พอที่พอจะเจริญได้ที่พระองค์สอนให้เจริญอยู่ส่วนว่ากรรมในอดีตกตัตตาวาปนกรรมอปราปริยเวทินียกรรมก็จะไปทำอะไรได้เนี่ยนะมันไกลเกินไปอ่ะ ที่ถามพระอาจารย์เพราะว่าแต่ความตายมันของไม่แน่เนาะวันนี้หล่อจะตายก็ได้เช้าเห็นเย็นก็ไม่เห็นละนี่ก็ถามเผื่อตัวเองด้วยเผื่อท่านผู้อื่นด้วยเผื่อจะเจริญกุศลได้ปั๊บตอนตายอะไรเงี้ยไปเจอกันข้างบนสารสุธรรมมาหรือไม่งั้นก็โอ้ยอยู่อเวจีเหรอเนี่ยตายแล้วอุตส่าห์ฟังธรรมมาตั้ง 10-20 ปีอะไรเงี้ย เอาคุณก็มาด้วยเหรอ ไปเยี่ยมหลวงพ่อเทวทัตหรือว่านางจินจามาวิกาเนี่ยคงจะแย่เลยนะครับนั่นจริงๆก็คือเราจะทำยังไงทำให้เรามีอารมณ์เนี่ยนึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ตลอดเวลาทำไงนึกถึงมีพุทธานุสติเป็นอารมณ์ได้ตลอดเวลานี่ก็คือจะต้องฝึกนะครับทำไงถึงจะฝึกได้ง่ายๆเนี่ยแต่ละคนก็ต้องมีอุบายของตัวเองนะทำยังไงเราถึงจะมีอุบายว่านึกถึงพระพุทธเจ้าได้ตลอดนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายยากแน่นอนเพราะว่าไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายๆแต่ถ้าง่ายเนี่ยป่านนี้มนุษย์โลกนี้ไม่มีแค่ 6,000 ล้านนะเพราะว่าปลวกบ้านผมก็คงจะมากกว่า 6,000 ล้านแล้วมั้งเยอะแยะหมดเลยนะครับ ก็เคยเห็นปลวกที่นึงโอ้ยมันบินขึ้นหลายสิบฝูงมากพูดถึงสิ่งที่ปัจจัยที่จะทำให้เจริญกุศลได้มากๆเนี่ยนะก็ต้องไม่เมาว่างั้นเถอะจะต้องไม่เมาคำว่าเมาเนี่ยเขาคือประมาทนะคนทั้งหลายเนี่ยเมาในวัยว่าเรายังเด็กอยู่นะเมาในวัย2เมาในความไม่มีโรค3เมาในชีวิตเนี่ยนะก็เมาเนี่ยความเมาในวัยในความไม่มีโรคเมาในวัยหนุ่มวัยสาวเมาในคิดว่าตัวไม่ตายเป็นต้นอันนี้เป็นเหตุใกล้ให้ทำบาปมากเพราะฉะนั้นอยากจะแนะนำให้เจริญเรื่องเทวทูตเอาไว้ให้เยอะๆเนี่ยนะที่เรื่องเทวทูตจะได้กำจัดความเมาเห็นเด็กเมื่อไหร่ก็นึกว่าเราไม่ได้พ้นจากสภาพเด็กนะเห็นคนแก่เมื่อไหร่ก็นึกว่าเราก็ยังไม่ได้พ้นนึกถึงคนเห็นคนป่วยเราก็นึกว่าเราก็ยังป่วยเห็นคนตายนะก็ไปงานศพประจำเพราะเรายังไม่พ้นแล้วเราเองก็เป็นผู้มีกรรมเป็นของตนจริงๆเนี่ยนะมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมันเราก็อาศัยสิ่งเหล่านี้เป็นสังเวกวัตถุให้เจริญกุศลมากที่สุดเท่าที่จะทำได้มันเป็นฐานะในฐานะสูตรเป็นต้นเนี่ยนะที่พระองค์สอนให้พิจารณาอยู่เนืองๆพิจารณาบ่อยๆพิจารณาเนืองๆให้พิจารณามากๆเลยว่าเรามีความเกิดเป็นธรรมดายังไม่ได้พ้นความเกิดนะแก่เป็นธรรมดายังไม่พ้นความแก่นะเจ็บป่วยเป็นธรรมดายังไม่พ้นตายเป็นธรรมดายังไม่พ้นแล้วเราก็มีกรรมเป็นของตนเนี่ยสาธยายสิ่งเหล่านี้เอาไว้ให้มากๆอันนี้จะเป็นตัวสังเวกวัตถุกระตุ้นเตือนให้เพราะเรามีกรรมเป็นของเราเราจะทำเป็นสิ่งที่เป็นอกุศลให้ตัวเองเดือดร้อนในภายภาคหน้าหรือเพราะว่ากรรมทั้งหลายจะให้ผลเนี่ยเงื่อนไขเขาเป็นยังไงศึกษาไปศึกษามาพอเรื่องกรรมปั๊บไปหาสะดอกเคราะห์เลยตัดกรรมซะอันนี้ก็คนละเรื่องกันแล้วนะในคำว่ากรรมในนี้ก็ศึกษาเรื่องกรรมให้เข้าใจเพราะกรรมที่พูดนี้กับที่บางท่านเข้าใจอาจจะคนละเรื่องเดียวกันก็ได้สับเหมือนกันแต่คนละอรรถะกันเนี่ยนะ กราบนมัสการเจ้าค่ะความเกิดได้ยากอย่างหนึ่งก็คือการได้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเจ้าค่ะแต่ทีนี้เคยได้ยินว่าที่พระคุณเจ้าแสดงบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีทิฏฐิหรือมีความเห็นผิดนั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดเป็นสัตว์นรกแล้วก็สัตว์เดรัจฉานเป็นส่วนใหญ่ทีนี้ก็แสดงว่าบุคคลที่ทำกุศลในศาสนาอื่นเนี่ยเขาก็มีโอกาสที่จะเกิดในลักษณะที่เป็นมนุษย์ได้ง่ายหรือได้ยากเลยเจ้าคะทานบ้างศีลบ้างในบางครั้งเนี่ยเขาก็มีทิฏฐิเข้าประกอบหรือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาไม่มีทิฏฐิเข้าประกอบในเรื่องของทานพวกนี้ก็มีโอกาสนำเกิดเป็นมนุษย์ได้มากด้วยใช่ไหมเจ้าคะเพราะว่าไม่ว่าจะทานหรือศีลในศาสนาไหนๆก็คือกุศลจิตเหมือนกันไม่ใช่ จอในสูตรหนึ่งพระองค์บอกว่าเดรัจฉีนิครนที่ไปสุคตินี่หายากมากนะเว้นไว้แต่พวกกลุ่มกรรมวาทีคือตัวพระองค์นะต้องเป็นกลุ่มกรรมวาทีบุคคลจึงจะเกิดในสุคติได้แต่ถ้าไม่ใช่กรรมวาทีบุคคลเนี่ยไม่ใช่ฐานะเนี่ยนะก็คือเราพูดอย่างนี้เนี่ยนะมันก็เหมือนกับเข้าข้างศาสนาเรามากแต่ว่าโดยกรรมนิยามเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเพราะคุณเครื่องที่จะทำให้เกิดในสุคติโลกสวรรค์ด้วยนะโดยทั่วๆไปนี่หายากมากเพราะเราคิดดูว่าจิตเข้าเป็นจิตชนิดใดเป็นส่วนมากนะก็ไปวัดดูนะแต่เท่าที่สอบถามสนทนากับพยาบาลที่ดูแลคนเกือบตายเนี่ยนะเพราะคนตายไม่ต้องไปดูแลแล้วสัปเหร่อดูแลแทนนะพยาบาลก็ดูแลคนเกือบตายแล้วก็เล่าว่าที่ดูทำท่าจิตเป็นกุศลเนี่ยพยาบาลคนหนึ่งนะประมาณ30ปีบอกเห็นคนเดียว30ปีนี่เห็นคนหนึ่งพยาบาลอีกคนหนึ่งก็อยู่แถวๆเกือบตายทั้งหลายแหล่เนี่ยก็เล่าว่าเพิ่งเห็นคนหรือ2คนอะไรเนี่ยนะทั้งโรงพยาบาลเนี่ยใหญ่โตด้วยนะระดับจังหวัดใหญ่ๆเนี่ยก็ยังเปอร์เซ็นต์น้อยเต็มทีที่จะไปดีมันเนี่ยคนที่ไปสุคติโดยที่สุดคนพุทธนะเนี่ยเรากำลังพูดคนในเราเนี่ยนะนั้นคนในยังยากอย่างนี้จะกล่าวไปยายถึงคนนอกเพราะว่าเขาก็ขนาดนับถือพระพุทธเจ้าพอรู้เรื่องกรรมอยู่บ้างแต่ว่าไปดีไม่มากนะจะกล่าวไปยายถึงกลุ่มอื่น แต่การนำเกิดเนี่ยทานก็ได ้ทานนำเกิดก็ได้ศีลนำเกิดก็ได้แต่ถ้าศีลไม่ดีนะมันจะมาตัดทานคือถ้าผิดศีลดีอยู่แล้วให้ทานเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยทานนำเกิดได้แต่ถ้าศีลไม่ดีนะศีลทุศีลเนี่ยความทุศีลเนี่ยจะมาตัดกรรมไปหมดเลยนะอย่างมีอยู่ที่หนึ่งคือชานุโสนีสูตรนะธนัญชานีและชานุโสนีที่ไปถามถึงทำบุญแล้วอุทิศไปให้ใครได้บ้างนะที่พระองค์ตอบว่าได้ให้เปรตแต่ทีนี้ถ้าญาติไม่มีเป็นเปรตเลยล่ะก็บอกว่าทายกก็ไม่ไร้ผลอรรถกถาก็อธิบายว่าที่ทายกไม่ไร้ผลถ้าทายกผู้ให้ไปเกิดเป็นช้างนะเพราะตัวคนนั้นศีลไม่ดีใช่ไหมถ้าไปเกิดเป็นช้างอบายก็เป็นช้างมงคลไปเกิดเป็นม้าก็เป็นม้ามงคลถ้าเป็นหมาก็หมาคุณชินหรือเปล่าอาจจะดูได้รับการดูแลอย่างดีเยี่ยมอย่างเงี้ยนะก็แล้วแต่ว่าตามสมควรไป จริงๆแล้วไอ้ง่ายที่สุดผมว่าน่าจะเป็นพุทธานุสติเพราะเราสวดมนต์อยู่บ่อยๆใครไม่รู้อะไรก่อนตายก็อิติปิโสพระขวาก็แล้วกันทีนี้คำว่าอิติปิโสแม้เพราะเหตุนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงเป็นพระอรหันต์เนี่ยจริงๆก็ไม่ค่อยง่ายนะที่คิดเอ๊ะแม้เพราะเหตุนี้นี่มาจากไหนผมก็แนะนำว่าเอาอย่างพระอนนท์ละกันนะครับในกุฏิการนิกายกุฏิกปาฐานเนี่ยท่านก็ให้เจริญตอนนั้นท่านเจริญพระปริตเนี่ยไปรอบเมืองเบสาเลยแล้วก็สบัดหน้าเหมือนกับพระพรมน้ำมนต์สมัยนี้ใช่ไหมครับท่านก็คิดถึงว่าเนี่ยตั้งแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยตั้งความปรารถนาเมื่อเป็นสุเมธดาบสเนี่ยหลังจากที่ได้รับพยากรจากพระทีปังกรพระพุทธเจ้าเนี่ยหลังจากนั้นท่านก็บำเพ็ญบารมี30ธาตุคือบารมี10อุปบารมี10แล้วก็ปรมัตถบารมี10มหาบริจาค5อธิษฐานธรรม4สังฆวัตถุ4แล้วก็จริยา3หลังจากนั้นก็การจุติจากดุสิตแล้วก็ก้าวลงสู่พระครรภ์ของพระนางสิริมหามายาการประสูติการเสด็จออกแสวงหามมาพิเนศกรมแล้วก็การบำเพ็ญทุกขลักริยา6ปีการชำนาญมารที่โพธิมณฑลหลังจากนั้นก็เจริญจนกระทั่งได้อสวัคคยญาณได้ตรัสรู้ที่โพธิมณฑลแล้วก็เสด็จไปที่ป่ายสีปัตนะเพื่อประกาศพระธรรมจักรอันนี้จะครบรอบหมดเลยนะครับตั้งแต่แม้เพราะเหตุนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ถ้าเราคิดตั้งแต่ต้นจนถึงจบนี่นะคงมีประหยัดดีๆนะวันนึงไม่พอนะลองคิดดูนะคร ับ ก็ที่จริงอย่างที่เราศึกษาพระธรรมเนี่ยนะก็ยังอกุศลยังเกิดอีกก็ถือว่าโอ้อาการหนักมากเหมือนกันนะแล้วก็ถ้าศึกษาพระธรรมอย่างนี้แล้วไปไม่ดีนะบอกโอ้โหไม่มีใครหน้ากรุณาเท่านี้อีกแล้วเนี่ยนะคือหมายความว่าศึกษาพระธรรมขนาดนี้นะพระไตรปิฎกเนี่ยเยอะแยะไปหมดขนาดนี้ให้จิตเป็นกุศลขนาดนี้ยังไปแอบเป็นอกุศลก่อนตายอีกก็โอ้แต่ก็อาจจะดีที่สุดในหมู่สัตว์ในอบายก็ได้กันนะเป็นเปรตก็เป็นกลุ่มประเภทมิหิทธิกาเปรตอย่างเงี้ยนะเป็นหัวหน้าเปรตอย่างเงี้ยว่า เอาก็สวายวิมานเป็นครั้งคราวบ้างรับอับนั่นนะคือก็เนี่ยยังไงก็ให้เจริญกรรมมัสกตาเอาไว้ให้ดีเถอะเจริญได้มากได้น้อยก็เป็นสมบัติของเราจริงๆก็ฝึกเจริญนะยังไงก็ให้ได้บ้างนะได้วันละครั้งสองครั้งก็ยังดีหรือให้ได้มากกว่านั้นก็ยังดีนะถ้าได้ตลอดเวลาก็ยิ่งดีแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยอย่าหาเหตุผลจนเจริญไม่ได้นะก็ให้ได้เจริญบ้างนะได้มากได้น้อยก็ให้ตามสมควรแต่เชื่อไหมถ้าเราเจริญกุศลได้น้อยเท่าไหร่เราก็ขาดเมตตาต่อตัวเองขนาดนั้นเราเป็นคนที่เป็นคนแช่งตัวเองตลอดเวลานะถ้าเราเจริญกุศลให้ตัวเองน้อยๆเนี่ยนะเพราะว่าสัตว์ในโลกเนี่ยใครทำสุขทุกข์ให้แก่ผู้อื่นได้บ้างไม่ได้สุขทุกข์เป็นของเฉพาะตนใช่ไหมเมื่อเป็นของเฉพาะตนขนาดนี้เนี่ยก็กรรมเป็นเครื่องจำแนกเนี่ยนะเมื่อกรรมเป็นเครื่องจำแนกนี้เราจะทำบาปให้ตัวเราไปถึงไหนนั้นก็แบ่งเวลาให้จิตเป็นกุศลบ้างนะอย่าบาปล้วนๆอย่าบาปบริสุทธิ์ก็แล้วกันนะให้มีบุญสลับอยู่บ้างทีนี้บุญก็ค่อยๆคัดบุญไปเรื่อยๆจนกว่าบุญคืออริยมรรคมีองค์8จักประชุมพร้อมนั่นแหละจึงจักทำที่สุดแห่งทุกข์ได้เกี่ยวกับเรื่องอาสวะนี่นะอาสวะนี่ก็แบ่งเป็นเมื่อกี้แบ่งเป็นอาสวะ1ก็ได้มั้ยอาสวะ2อาสวะ3อาสวะ4อาสวะ5อาสวะ6อาสวะ7อาสวะ1คืออะไรอาสวะกลุ่มอาสวะ1คือพวกเครื่องหมักดองไหลไปนะพวกนี้เรียกว่าอาสวะประเภทนับ1ก็ได้นะหรืออาสวะ1คือนำไปสู่สังสารทุกข์นะอาสวะกลุ่มหมวด1นะแบ่งเป็น3 1นะไหลไปแบบที่2หมักดองแบบที่3นำไปสู่สังสารทุกข์ถ้าแบ่งเป็น2ก็คืออาสวะในทิฏฐธรรมกับสัมปรายภพเนี่ยนะเรียกว่าอาสวะชาตินี้กับชาติหน้าอาสวะชาตินี้คือเรื่องทะเลาะอาสวะชาติหน้าคืออบายอาสวะแบ่งเป็น3ก็ได้คือกามาสวะภวาสวะและอวิชชาสวะแบ่งเป็น4ก็รวมกับทิฏฐาสวะแบ่งเป็น5ก็คือกรรมและกิเลสที่นำไปสู่คติ5แบ่งเป็น6ก็คืออาสวะที่ละได้ด้วยการสังวรก็มีอยู่แล้วก็แบ่งเป็น7ก็คือตามสัพพาสวะสังวรสูตรนี่แหละสูตรนี้แบ่งอาสวะเป็น7หัวข้อนี่นะ7หัวข้อ7ข้อมีอะไรบ้างก็ลองดูในหน้า138 39ใช่ไหมที่พระองค์บอกว่าอาสวะที่จะพึงละได้เพราะการเห็นก็มีอาสวะที่จะพึงละได้เพราะการสังวรก็มีอาสวะที่จะพึงละได้เพราะการเสพเฉพาะก็มีอาสวะที่จะพึงละได้เพราะความอดกลั้นก็มีอาสวะที่จะพึงละได้เพราะความเว้นรอบก็มีอาสวะที่จะพึงละได้เพราะการบรรเทาก็มีอาสวะที่จะพึงละได้เพราะการอบรมก็มีนั้นอาสวะนี้แบ่งเป็น7กลุ่มก็ได้ทีนี้อันนี้อธิบายคำว่าอาสวะเฉยๆนะยังไม่ได้เข้าเรื่องเข้าราวอะไรที่ไรนะเพราะว่านี่คำว่าอาสวะอย่างเดียวชื่อสูตรนี่สูตรอะไรนะสัพพาสวะสังวรสูตรก็คือสูตรที่ว่าด้วยการปิดอาสวะอันนี้เราพูดอาสวะก่อนมาดูคำว่าปิดสังวรนี่แปลว่าปิดแปลว่ากั้นแปลว่าห้ามในหน้า153กล่าวว่าบทว่าสังวรเนี่ยนะที่ชื่อว่าสังวรเนี่ยพระอรรถว่าสังวรอธิบายว่าปิดคือห้ามได้แก่ไม่ให้เป็นไปนะจริงอยู่เหมือนกับในพระวินัยนะที่พระองค์ตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราตถาคตอนุญาตให้ภิกษุผู้ต้องการพักผ่อนในกลางวันต้องปิดประตูเสียก่อนแล้วจึงนอนพักผ่อนพระภิกษุนั้นถ้าท่านจะเอนตัวลงนอนกลางวันนะจะนอนหลับหรือไม่หลับก็ตามเถอะถ้าเอนตัวลงนอนเนี่ยถ้าไม่ปิดประตูเป็นอาบัติเป็นอาบัติทุกกฎเนี่ยนะถ้าเอนตัวลงนอนเลยนะจะนอนก็เอนตัวลงนอนพื้นนอนเตียงนอนโซฟานอนอะไรก็ตามเถอะถ้าเอนตัวหลังแตะพื้นนะโดยที่ไม่ยอมปิดประตูก่อนเนี่ยเป็นอาบัตินั้นพระองค์ก็เลยบอกว่าอนุญาตก่อนอนุญาตให้ปิดประตูนะถ้าไม่ปิดเป็นอาบัติอย่างเงี้ยนะเนี่ยนะถ้าห้องพูดถึงห้องที่มีประตูถ้าไม่ปิดเนี่ยเป็นอาบัติแต่ถ้าเป็นที่อื่นๆที่โล่งที่แจ้งหรืออะไรก็ไม่เป็นไร อ๋อถามว่าเหตุอะไรต้องปิดประตูคะ ก็เรื่องกันนะถ้าถามเหตุก็เรื่องมันยาวเหมือนกันเถอะ แต่ที่แน่ๆก็คือพระภิกษุบางรูปไปนอนในที่บางแห่งแล้วก็มันมีปัญหาเรื่องเพศตรงข้ามอะไรเนี่ยมันวุ่นวายไปหมดอย่างนี้แหละพันคำว่าสังวรเนี่ยจึงแปลว่าปิดแปลว่ากั้นแปลว่าห้ามเหมือนคำว่าตถาคตกล่าวสติว่าเป็นเครื่องห้ามกระแสเหล่านั้นบุคคลปิดกั้นได้ด้วยปัญญาคือสังวรเนี่ยแปลว่าปิดก็ได้แบบปิดประตูแปลว่าห้ามก็ได้เหมือนอะไรเหมือนกับในอชิตะมานพปัญหาที่พระองค์ตรัสว่าสติเป็นเครื่องห้ามกระแสเหล่านั้นอันบุคคลจะพึงปิดกั้นด้วยปัญญาเพราะสติที่เกิดพร้อมกับวิปัสสนาเนี่ยเป็นเครื่องห้ามกระแสอวิชชาตัณหาทิฏฐิกิเลสทุจริตอริยมรรคปัญญาเนี่ยเป็นตัวกั้นจริงๆเพราะคำว่าสังวรก็แปลว่าปิดแปลว่าห้ามแปลว่ากั้นศัพท์ว่าสังวรเนี่ยรวมทั้งศีลสมถะและวิปัสสนาเพราะสังวรนี่มีเท่าไหร่5ประการ1ศีลสังวร2สติสังวร3ญาณสังวร4ขันติสังวร5วิริยะสังวรงั้นสังวรนี่มีอยู่5ประการด้วยกันตัวปิดนะไอ้คำว่าปิดแปลว่าห้ามแปลว่ากั้นเนี่ยมีอยู่เครื่องปิดเครื่องกั้นเนี่ยมีประตูอยู่5ชนิดด้วยกันเนี่ยนะบรรดาสังวรเหล่านั้นสังวรที่ตรัสไปว่าภิกษุประกอบด้วยปาติโมคขสังวร นี้ชื่อว่าศีลสังวรความจริงปาติโมคขศีลท่านกล่าวว่าสังวรในที่นี้นะก็คือภิกษุเป็นผู้มีศีลถึงแล้วด้วยถึงความสำรวมแล้วด้วยความสำรวมในปาติโมกมีอาจาระและโคจรเนี่ยนะมีมัญญาตเห็นภายในโทษมาศว่าเล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายอันนี้เรียกว่าศีลสังวรนั้นก็ให้ดำรงมั่นอยู่ในศีลถ้าเป็นพระภิกษุก็ดำรงมั่นอยู่ในพระปาติโมกในพระวินัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบัญญัติเอาไว้ถ้าเป็นศีลสังวรของคฤหัสถ์ล่ะก็จารีตศีลกับวารีตศีลคฤหัสถ์นั้นวารีตต้องเว้นให้ห่างไกลเลยนะก็คือเนี่ย5ประการ5ประการก็คือที่เรียกว่าศีล5นะก็เว้นให้ขาดเลยเพราะถ้าคฤหัสถ์ไม่เว้นนะไม่ได้ผิดกับขับพระพุทธศาสนาอะไรหรอกบอกว่าคุณจะเดือดร้อนเองนะเพราะพระพุทธเจ้าก็แนะนำว่าอะไรที่มันมีโทษอ่ะนะก็เหมือนกับว่าหมอแนะนำคนไข้ไม่ให้ดื่มสุราแล้วถามว่าถ้าคนไข้ไปดื่มแล้วเดือดร้อนอะไรหมอเดือดร้อนไหมไม่เดือดร้อนเป็นบัญญัติของหมอหรือเปล่าว่าสั่งคนไข้ว่าแกต้องไม่ดื่มเหล้าเป็นบัญญัติไหมไม่ใช่ก็คือเป็นคำเตือนฉันใดก็ดีในศาสนานี้ที่บอกสอนศีล5ก็เหมือนกันเพราะว่ามันมานำมาซึ่งโทษมันทำให้เสียหายในภายหลังเนี่ยนะเพราะว่าอะไรนะโทษของการดื่มสุราตกนรกใช่ไหมแล้วก็มาเกิดเป็นมนุษย์ในชาติหลังก็ถึงความเป็นบ้าเป็นที่สุดเนี่ยนะก็เบลเบลเหม่อลอยอยากพูดอะไรก็พูดไปเรื่อยเนี่ยนะก็กลุ่มเนี่ยเป็นโทษของการดื่มสุราอย่างเบาทั้งพวกศีลสังวรคารวะที่ต้องเว้นเนี่ยห้ามให้ขาดก็คือ1ฆ่าสัตว์เพราะเป็นเหตุอายุสั้นอันนี้ถ้าผลอย่างเบาแล้วนะเบาก็คืออายุสั้นตายก็อยู่ในครรภ์เป็นต้นมาเนี่ยกลุ่ม1ก็อทินนาทานก็ทำให้ทรัพย์สินเสียหายกาเมสุมิจฉาจารก็ศัตรูมากมุสาวาทก็ถูกหลอกประจำเป็นต้นดื่มสุราก็ปัญญาอ่อนเนี่ยทั้งก็ศีล5ตัวเนี้ยจารีตนะวารีตนะต้องเว้นให้เด็ดขาดทีนี้ไม่ใช่เว้นอย่างเดียวต้องปฏิบัติด้วยอันนี้เป็นจารีตมีพ่อแม่ก็ต้องมาตาปิตุอุปทานบำรุงพ่อแม่เป็นต้นนั่นเองนะอันนั้นก็เป็นจารีตถ้าทำกิจทั้งจารีตวารีตไม่ดีก็เป็นข้อที่จะพึงตำหนินะถ้าไม่ประพฤติทั้งจารีตกับวารีตนะโดยมากก็อบายนะเพราะนั้นก็ประพฤติทั้งจารีตและวารีตไม่ใช่ฉันเป็นคนรักษาศีลก็นั่งอยู่เฉยๆอะไรก็ไม่ทำสักอย่างนะอันนี้ก็มีโทษเนี่ยนะมันก็ต้องบำรุงมารดาบิดาเป็นต้นเนี่ยก็ต้องประพฤติให้ดีเพราะฉะนั้นตัวศีลสังวรตัวนี้นะศีลสังวรเนี่ยเป็นเครื่องห้ามอบายเนี่ยนะปิดอบายส่วนสติสังวรสติสังวรก็คืออินทรีย์สังวรเนี่ยนะที่ว่าสำรวมในจักขุไม่ถือโดยนิมิตและอนุพยัญชนะนะฟังเสียงด้วยหูก็ไม่ถือนิมิตและอนุพยัญชนะเรียกว่ารับอารมณ์ในทวาร6ไม่ถือโดยปฏิฆานิมิตและสุภนิมิตไม่ถือโดยอนุพยัญชนะที่จะเป็นรายละเอียดให้ราคะโทสะเกิดขึ้นอันนั้นแหละเรียกว่าสติสังวรห้ามอภิชากับโทมนัสห้ามไม่ให้เกิดโลภะโทสะในทวาร6ว่างั้นน่ะอันนี้แหละเป็นกิจของสติ ถามว่าสติจะต้องมั่นคงขนาดไหนเห็นแล้วไม่ชอบแล้วก็ไม่ชังนะเห็นแล้วไม่มีราคะและเห็นแล้วไม่มีโทสะเนี่ยนะจะต้องมีสติปานใดเพราะกรรมสกตาต้องเยี่ยมเลยจริงๆนะจึงจะห้ามบาปได้ที่อธิตตริยยสูตรนี่กล่าวไว้ดีมากเลยใช่ไหมว่าเนี่ยถ้าหากว่าเห็นแล้วถือโดยนิมิตอนุพยัญชนะนะเอาเหลามาทิ่มตาให้บอดยังจะดีกว่าทำว่าทำไมจึงจะดีกว่าบอกว่าถ้าแกจุติตอนนั้นนะนรกกับเดรัจฉานนะก็ถือโดยนิมิตอนุพยัญชนะเนี่ยนะคือประตูแห่งนรกกับเดรัจฉานเพราะฉะนั้นตาบอดมันไม่ได้ไปนรกเดรัจฉานเพราะตาบอดอะไรแต่ว่าถือโดยนิมิตอนุพยัญชนะนั่นแหละเป็นเหตุให้ไปเกิดในนรกกับเดรัจฉานนั้นพระองค์จึงบอกว่าตาบอดยังจะดีกว่าหูอ่ะนะเอาอะไรมาทิ่มหูให้หูเสียยังจะดีกว่าไปฟังแล้วถือโดยนิมิตกับอนุพยัญชนะเพราะอะไรก็เป็นเหตุให้ไปสู่นรกกับเดรัจฉานเหมือนกันมันก็จะต้องสังวรให้ดีๆเลยนะทำยังไงที่ตาเห็นจิตไม่เป็นบาปหูได้ยินไม่เป็นบาปอันวิธีง่ายที่สุดตอนนี้ก็คือเจริญอนุสติหรือเจริญเนี่ยศึกษาธรรมะเยอะๆก็คิดถึงคำสอนให้ได้แนะนำว่าเนี่ยลืมตาเห็นก็นึกถึงธรรมะสักอย่างให้ได้นะหูได้ยินก็นึกถึงธรรมะให้ได้บ้างนึกถึงคำสอนก็ได้หรือไม่ก็สาธยายพวกอธิตตปริยสูตรเป็นต้นเอาไว้ให้ดีๆโลกะนิโรธสูตรมันจะนั่งดูอะไรก็ดูไปแต่ก็สาธยายสูตรนี้เอาไว้เป็นปกติเนี่ยนะให้เป็นอัธยาศัยนะมันลืมตาเมื่อไหร่บอกนี่คือการสร้างวัตตะก็ยังดีเนี่ยนะนึกกันเนี่ยทุกครั้งที่เห็นคือสร้างวัตตะทุกครั้งที่ได้ยินคือการสร้างวัตตะนี้ทุกเป็นต้นออกมาคิดให้มากๆนะอันนั้นแหละพอจะเครื่องห้ามอบายผู้ที่เห็นอริยสัจเนี่ยทำไมเขาจึงปิดอบายได้เพราะเขามีปัญหาอะไรปั๊บเขาจะคิดถึงอริยคำสอนก่อนเขานึกถึงธรรมะแม่นมากเขามีปัญหาอะไรปั๊บเขาคิดถึงพระพุทธเจ้าก่อนงั้นเขาจึงไปดีได้นะพออกุศลจิตเขาเกิดปั๊บเขาคิดถึงพระพุทธเจ้าแล้วนะอย่างพระโสดาบันเป็นต้นเนี่ยนะมีปัญหาหน่อยหนึ่งท่านก็คิดถึงพระรัตนตรัยแล้วตรงนั้นแหละที่จะเป็นเครื่องให้รู้ว่าท่านจะไปสุคติแต่ถ้าบุคคลทั่วไปนะครึ่งวันนี่บางทีนึกถึงบ้างหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะมีปัญหาอยู่ครึ่งวันไม่ได้นึกถึงพระพุทธเจ้าเลยอย่างเงี้ยถ้าอย่างงี้ก็อันตรายมากๆเลยนะแต่ว่าเชื่อไหมว่าสิ่งเหล่านี้คืออันตรายปกปิดนะการจิตเป็นบาปเป็นอกุศลเนี่ยนะพระองค์ตรัสเลยว่านิวรณ์5ที่กลุ่มรุมภายในจิตทุจริต3อุปกิเลส16เป็นต้นกลุ่มนี้คืออันตรายปกปิดมันปิดโดยที่เรียกว่าใครเห็นโทษบ้างน้อยนักที่จะเห็นโทษมันเป็นอันตรายเงียบมันนะเงียบจนขนาดว่าไม่มีใครรู้ว่ามันเสียหายเลยไม่รู้ว่านี่นะปล่อยให้ราคะเกิดเสียหายยังไงปล่อยให้โทสะเกิดเสียหายยังไงนะทำชั่วทางกายวาจาใจแล้วมันเสียหายยังไงเป็นต้นเนี่ยนะน้อยนักที่จะเห็นโทษหลายคนที่ไม่ทำก็เนื่องกลัวผิดกฎหมายเนี่ยนะกลัวติดคุกเท่านั้นเองแต่ว่าไม่ได้เห็นโทษอะไรมันจริงๆหรอกเพราะอันนี้ถือว่าเป็นอันตรายที่ปกปิดเนี่ยนะเงียบสนิทเลยนะเพราะหมู่สัตว์เนี่ยจึงไปอบายมากจริงๆไม่ได้ขู่นะแต่ว่าอบายนี่เยอะจริงๆเลยนะไม่เชื่อก็ไปดูเอาเถอะนะสัตว์น้ำกับสัตว์บกไหนมากกว่ากันสัตว์น้ำมากกว่านะบนบกนะผิวดินกับใต้ดินไหนมากกว่ากันใต้ดินมากกว่าเพราะที่ผิวดินที่เราใช้ตาเนื้อเห็นนี่น้อยนะที่อยู่ใต้ดินนี่มีมากกว่านะในภูเขาลูกหนึ่งนะที่อยู่มุดใต้ดินจริงๆเนี่ยมีมากเพราะปลวกรังหนึ่งเนี่ยบินขึ้นมาอย่างกองทัพอะไรสักอย่างนึงนะบินแบบวินาทีละหลายร้อยตัวเนี่ยบินอยู่3ชั่วโมงไม่หมดอ่ะเห็นมั้ยมันมากขนาดนั้นน่ะวินาทีละเป็นร้อยเป็นพันตัวเนี่ยนะมันขึ้นอย่างกับเครื่องบินมันขึ้นแบบไม่มีหยุดอ่ะบินกระจายว่อนไปหมดเลยนะเยอะจริงๆอันนั้นมันหมู่อบายทั้งหลายเนี่ยมากนี่ขนาดบนบกนะแล้วในน้ำอีกจะปานใดพื้นที่สัตว์น้ำเนี่ย1ตารางเมตรเนี่ยนะถามว่าสัตว์น้ำกี่ตัว1ตารางเมตรเฉยๆเนี่ยนะถ้าน้ำที่ไม่ได้รับการถ่ายเทด้วยนะยิ่งมากจริงๆอ่ะนะหมู่สัตว์เนี่ยถามว่าปัจจัยที่จะให้ปฏิสนธิที่นั่นมีหรือไม่มีถ้าไม่มีอริยมรรคเป็นเครื่องห้ามไม่มีโสดาปฏิมรรคเป็นเครื่องห้ามไม่มีห้ามที่เกิดเลยถ้าใครเจริญกรุณาให้ตัวเองมากๆแล้วจะรู้ดีว่าเราเนี่ยน่ากรุณายังไงบ้างใครเคยคิดบ้างอบายนรกเราปิดได้หรือยังนะนรก500กับขุมเนี่ยนะปิดได้ไหมอย่างเปรต12ประเภทใหญ่ๆอันเล็กปีกย่อยต่างหากเนี่ยนะก็ยัง นะเดรัจฉานสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์ปีกสัตว์สี่เท้าสองเท้ามากเท้าปิดได้หรือยังยังทีนี้เป็นมนุษย์เหรอเชื่อไหมทุกคนเนี่ยพร้อมจะเป็นแม่เราได้หมดเลยผู้ชายก็พร้อมที่จะเป็นแม่เราได้เพราะเขาผิดกามีแล้วก็ไปเกิดเป็นผู้หญิงเราก็ไปฝากอยู่ในครรภ์เขาแล้วก็เป็นไปได้หมดนะในระยะยาวเนี่ยพร้อมที่จะไปฝากครรภ์ไว้กับใครก็ได้ฝากตัวไปอยู่ในครรภ์ผู้ใดก็ได้หมดเลยนั้นวัฏฏะที่ยาวๆเนี่ยนะมันไม่รู้อาจจะไปปฏิสนธิณที่ใดก็ไม่ทราบเหมือนท่อนไม้ที่โยนขึ้นไปในอากาศเนี่ยนะไม่รู้จะเอาอะไรตกมาก่อนคติที่เกิดก็เหมือนกันถ้าไม่มีโสดาปัตติมรรคเป็นเครื่องป้องกันนะไม่ทราบว่าจะไปเกิดเป็นอะไรถ้าเกิดเป็นมนุษย์ถามว่าเราจะนับถือลัทธิอะไรต่อไปอันนี้ก็ไม่ได้เป็นเครื่องห้ามของเรานะปุถุชนผู้ยังคอยแงนหน้าดูหน้าศาสดาบ่อยๆเนี่ยนะก็ไม่รู้ว่าใครมาพูดน่าเชื่อเราก็เชื่อหมดอยู่แล้วเพราะเราไม่ได้มั่นคงในพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงเราพร้อมที่จะนับถืออย่างใดก็ได้เนี่ยนะพร้อมที่เขาจะพาเราไปนับถือต้นไม้สักต้นก็ได้จอมปลวกก็ได้อะไรสักอย่างก็ได้พาเรากราบเราไหว้ได้หมดอ่ะเนี่ยนะเพราะว่าเนี่ยปุถุชนเขาเป็นอย่างนี้จริงๆนั้นถ้าไม่สังวรให้ดีๆนะไม่ระลึกถึงสติสัมปชัญญะอันนี้ไม่แม่นจริงๆเนี่ยก็เพราะว่าคนเรามันยอมจำนนนะราคะเกิดก็จำนนใช่โทสะเกิดก็ยอมจำนนเรียกว่าประกาศความพ่ายแพ้ตั้งแต่แรกนะไม่ค่อยประกาศว่าราคะโทสะคือมหามิตรของฉันนะก็ได้มหาอมิตรก็คือมหาศัตรูของฉันจะต้องประกาศศึกกันจนได้นะถึงวันนี้ยังสู้เขาไม่ได้ก็แต่ไม่รู้ว่าศัตรูแน่นอนนะตัณหาเกิดเมื่อไหร่บอกมหาศัตรูเกิดขึ้นแล้วนะถึงตอนนี้ฉันจะขอถึงจะแพ้อยู่บ้างแต่ว่าต่อไปเนี่ยจะต้องชนะสักวันหนึ่งนั่นก็ต้องประกาศความเป็นศัตรูเอาไว้บ้างนะไม่ใช่ยอมไปหมดเลยถ้ายอมไปหมดดีถ้าจุติตอนนั้นเราจะลำบากนี่นะมันก็อินทรีย์สังวรเนี่ยนะหรือสติตัวนี้จะต้องแม่นยำสติตัวนี้ที่จะมีจริงๆก็เนื่องจากมีหิริโอตตปะนะสติสังวรหรืออินทรีย์สังวรศีลมีหิริโอตตปะเป็นเหตุใกล้นี่นะมีหิริโอตตปะมีกรรมสกตานั่นแหละเป็นเหตุใกล้แห่งนิริโอตปะอีกครั้งหนึ่งนั้นปัญญาตัวนี้จะทำให้ศีลดีถ้าไม่มีกรรมสกตานะยากนักที่จะรักษาอินทรีย์สังวรได้ดีเช่นถ้าไม่นึกถึงภัยในอบายเป็นต้นก็ไม่รู้จะสังวรไปทำอะไรใช่ไหมก็เอาตาไปดูในสีที่เราชอบเอาหูไปฟังในเสียงที่เราชอบก็ปล่อยจิตให้เป็นไปกับสิ่งเหล่านั้นแต่ถ้ากรรมสกตาดีๆเนี่ยจะรู้ว่าอภิชากับโทมนัสคือประตูอบายเนี่ยนะประตูอบายของเราท่านก็รู้ว่าเนี่ยนะมหาอมิตรเนี่ยได้เกิดขึ้นแล้วในจิตของเราพระองค์ตรัสว่าราคะคืออภิชฌาเนี่ยนะโทสะคือพยาบาทเนี่ยอภิชฌากับโทมนัสตัวนี้นี่แหละเป็นตัวฆ่าศึกภายในอมิตรภายในเพชฌฆาตภายในผู้ฆ่าภายในเพราะยังสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ให้เกิดเพราะสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาเนี่ยทำให้สภาพจิตเนี่ยบอดสนิทเลยนะมืดไปหมดเลยนะราคะเนี่ยยังจิตให้กำเริบภัยที่เกิดขึ้นในภายในเนี่ยคนโลภคนโกรธคนหลงก็ไม่รู้สึกมันก็คนโลภคนโกรธคนหลงเหล่านี้ไม่รู้อัดไม่เห็นธรรมเมื่อใดความโลภโกรธครอบงำก็มืดสนิทเนี่ยนะก็คิดดูนะเหลือแต่โทสะล้วนๆวางแผนด้วยโทสะคิดตามอำนาจของโทสะพวกนี้เลยไม่ใช่เสรีชนใช่ไหมเพราะถูกทาสชนนะเป็นทาสของราคะพาไปบ้างโทสะพาไปบ้างอย่างเงี้ยมันจะต้องมาเจริญอินทรีย์สังวรเพื่อจะห้ามไอ้ตัวสังวรตัวเนี้ยคือสติสังวรอินทรีย์สังวรเนี่ยเป็นเครื่องห้ามบาปห้ามอกุศลสำเร็จด้วยสตินะแต่ทีนี้สติมีอะไรเป็นเหตุใกล้นะสัญญาที่มั่นคงเหมือนคนที่จะมีสติได้ก็ต้องจำคำสอนได้เป็นอย่างดีถ้าจำคำสอนไม่ได้ไม่รู้จะเอาอะไรมาให้มีสตินะบอกใช้สติสิใช้สติสิก็มันไม่มีให้ใช้อ่ะสิจำธรรมะอะไรก็ไม่ได้สักอย่างจะมาใช้สติได้ยังไงเห็นไหมก็พันชาคนที่มีสติคือคนที่ข้อมูลเยอะเนี่ยนะสุตะดีมากแล้วนะพอรับอารมณ์อะไรก็นึกถึงคำสอนไม่ได้นึกถึงคำสอนไม่ได้จิตก็จะปลอดจากบาปอกุศลแต่ถ้าไม่อย่างนั้นนะโอ้อกุศลเนี่ยเล่นงานไปตั้งนานก็ไม่ได้รู้ว่าเป็นภัยด้วยนะมันก็นี่คือความเป็นปุถุชนดังกล่าวที่กล่าวไปในตอนแรกส่วนสังวรอื่นๆก็ตรงต่อเป็นภาคบ่ายนะ